400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 24 maja, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W Krakowie zaczyna się posiedzenie specjalnego sztabu kryzysowego. O sytuacji rozmawiać będą wojewodowie Małopolski, Śląska, Świętokrzyskiego i Podkarpacia. To w tych regionach ulewy spowodowało ogromne szkody, a zagrożenie wciąż nie minęło. Za chwilę relacje naszych reporterów. Ostatnie deklaracje, apele i obietnice polityków. Od północy cisza przed eurowyborami. Setki zalanych domów, pól uprawnych i dróg, kilkadziesiąt ewakuowanych osób. Tak wygląda sytuacja na południu Polski, a synoptycy aż do wieczora na Podkarpaciu, w Śląskiem, w Małopolsce i Świętokrzyskiem zapowiadają burzę z gradem. Naszej reporterce Izie Woźniak udało się dojechać do mieszkańców Wadowic Dolnych koło Mielca na Podkarpaciu. Nie. Właściwie to pan ma jezioro na podwórku. No jezioro ja miałem wczoraj, wie pani. To wszystko pływało. No dzisiaj mówię, żeśmy tutaj zabezpieczyli, tak że przynajmniej się do domu nie leje. Już dalej nie pójdziemy. No już dalej nie pójdziemy. I tam wszystko pola uprawne zalane. Ja się nie ruszam w tym momencie, bo przez te kilka dni, wiadomo, człowiek siedzi w domu i pilnuje tego, co może upilnować, co jesteśmy w stanie, a drogi lokalne to tak, wszędzie wyzamykane i ciężko było dojechać czymkolwiek, jakby się tak faktycznie coś stało nawet. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w 7 powiatach Podkarpacia. W Wilkowicach koło Bielska-Białej wciąż trwa walka strażaków o utrzymanie zapory na zbiorniku retencyjnym. Ewakuowano ponad 80 mieszkańców. Nocy nie przespało wielu mieszkańców okolic Wiedliczki i Krakowa. Teraz fala Braniowa przechodzi przez Kraków. Woda w Wiśle już wczoraj przekroczyła poziom alarmowy. Wszystkie służby są postawione w stan najwyższej gotowości. Sytuację na bulwarach Wiślanych obserwuje Paweł Pawlica. Miejskie służby o poranku przekazały uspokajające wiadomości. Fala wezbraniowa ma kilka centymetrów mniej niż prognozowano. Poziom wody obecnie wynosi 5 metrów i 80 centymetrów. Ma tendencję spadkową i nie powinien przekroczyć 6 metrów. Wstęp na bulwary Wiślane jest zamknięty. Zostały one podwyższone specjalnymi zaporami. Co chwilę mieszkańcy przystają, żeby obserwować wezbraną Wisłę, jednak bardziej z ciekawości niż niepokoju. Dopływy Wisły w Krakowie mają spadki nawet o kilkadziesiąt centymetrów. Fala wezbraniowa teraz dalej będzie się przemieszczać na wschód i północ, a to oznacza, że zagrożenie będzie wzrastać w okolicach Tarnowa i Sandomierza. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Za kilkanaście minut w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie rozpocznie się posiedzenie sztabu kryzysowego. Weźmie w nim udział premier, szefowie najważniejszych służb w kraju, a także wojewodowie Małopolski, Śląska, Świętokrzyskiego i Podkarpacia. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Od północy w kraju zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Politykom zostały więc ostatnie godziny na przekonanie do swoich racji przed eurowyborami. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił rano w Polskim Radiu, że dojście do władzy opozycji skutkowałoby załamaniem się programów społecznych wprowadzonych przez PiS. To jest kwestia ich rzeczywistych poglądów i poglądów ich z tego bliskiego zaplecza, ich uwikłań różnego rodzaju. A po drugie, to jest kwestia ich umiejętności, bo żeby prowadzić taką politykę, jaką my prowadzimy, to trzeba umieć zapanować nad finansami publicznymi, trzeba umieć prowadzić politykę gospodarczą. Paweł Kukiz na antenie Polskiego Radia mówił o tym, jak ważne są wybory, także te do Parlamentu Europejskiego. Lider Kukiz 15 apelował. Pójdą, no, czy ale nie pójdą. Jeśli nie pójdziecie, szanowni państwo, zwracam się do ludzi, którzy no po prostu doskonale wiedzą i doskonale czują, że mamy wadliwy ustrój, że nie mamy instrumentów obywatelskiej kontroli nad władzą. Zwracam się do tych wszystkich, którzy wiedzą, że wynik referendum w Polsce nie obowiązuje, a w związku z tym naród, obywatele nie mają żadnej broni. Poza wyborami. Poza wyborami, tak. Raz na 4 lata. Kto przekonał do siebie wyborców, okaże się w niedzielę. Polska złożyła skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektywy o prawach autorskich, poinformowała Polskie Radio rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara. Nowe regulacje przyjęte pod koniec marca przez Parlament Europejski mają zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Dyrektywa w ocenie jej zwolenników ma lepiej chronić własność intelektualną, natomiast krytycy obawiają się cenzury. To połączenie klasyki z nowoczesnością. Już dziś w sklepach pojawi się album Wojtka Mazolewskiego i Johna Portera Filozofia. Od kwietnia dostępny jest singiel promujący płytę. Natomiast wczoraj przedpremierowo kilka utworów z najnowszego krążka usłyszeli podróżni na warszawskim Dworcu Centralnym. Niespodzianka na dworcu. Super. Oczekiwanie w kolejce się skróciło całkowicie. Nie przeżyłem czegoś takiego w życiu. Granie na Dworcu Centralnym z Partyzanta, spontanicznie dla przechodniów. Jejku, serce mało mi nie wyskoczyło. Czułem, że i John, i Harry, wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani. Dodajmy, że to pierwszy wspólny album Wojtka Mazalewskiego i Johna Portera. I to wszystkie informacje teraz, kolejne w Trójce o 10. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej w Trójce Wiadomości Sportowej w studiu Mateusz Fusiarz. Kolumbia 2, Polska 0. Biało-czerwoni przegrali na inaugurację Mistrzostw Świata U20. Trudno wyciągnąć wnioski z meczu, w którym na dobrą sprawę grał tylko jeden zespół, ale były trener Robert Podoliński spróbował. My nie jesteśmy tym topem europejskim. Spodziewać się tego, że pokonamy Kolumbię, no to tylko chyba musielibyśmy zagrać na emocjach. Zagraliśmy na tyle, na ile nas stać. Jestem przekonany, że gdyby trener Magier miał troszkę więcej czasu, dłuższe zgrupowania, mogłoby to wyglądać lepiej. Natomiast jaki koń jest, każdy widzi. Mamy to, co mamy, więc ambicja to troszkę za mało, bo to jest sport, który nazywa się piłka nożna. Lepiej w nią grają Kolumbijczycy i to chyba tyle. Teraz pytanie, czy lepiej w piłkę gra Polska, czy Tahiti. Przekonamy się w niedzielę. Wiemy jednak, że lepiej od Tahiti na boisku czuł się Senegal, który wczoraj wygrał 3-0. Ponadto Włochy pokonały Meksyk 2-1, a Japonia zremisowała 1-1 z Ekwadorem. I nie zwalniamy tempa. Dziś spory wybór piłki młodzieżowej. Urugwaj zagra z Norwegią, Ukraina z USA, Katar z Nigerią i Honduras z Nową Zelandią. Prawdziwa uczta dla koneserów, ale chyba już takich bardzo zawziętych. Miłośnicy piłki ręcznej śledzić będą dziś rewanżowe starcie o trzecie miejsce w Superlidze. MMTS spróbuje utrzymać jednobramkową zaliczkę z pierwszego meczu z Gwardią. W Kwidzynie było 26-25, teraz mecz w Opolu o 20:15. W krajowej koszykówce Anvil pokonał Arkę 90-85 i doprowadził do remisu 2-2 w serii. I to raczej żadna niespodzianka. Obrońca tytułu dobrze gra we Włocławku. Do sporej niespodzianki doszło za to w finale konferencji wschodniej w NBA. Uznawana za faworyta ekipa Milwaukee Bucks przegrała i to u siebie z Toronto 99-105. Raptors prowadzą teraz 3-2 w serii. Po dwóch zwycięstwach na własnym parkiecie koszykarze Bucks niespodziewanie przegrali 3 kolejne mecze tej serii, co amerykańskie media pisząc o koszykówce uznały za dużą niespodziankę. O wyniku spotkania zdecydowały ostatnie minuty. Wcześniej przez większą część pojedynku to gospodarze mieli kilkopunktową przewagę. W decydujących momentach zabrakło im jednak zimnej krwi, a szczególnie liderom. Fenomenalnie w ekipie Raptors grał Kawhi Leonard, który zdobył 35 punktów. W końcowych fragmentach nie pudowaliśmy, a z drugiej strony dobrze graliśmy w defensywie i świetnie zbieraliśmy pod obiema tablicami, mówił Leonard. Mecz numer 6 tej serii odbędzie się w sobotę w Toronto. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W hokejowych Mistrzostwach Świata Elity znamy już półfinalistów. W meczach 1/4 Rosja pokonała USA 4-3, Finlandia wygrała, ale dopiero po dogrywce ze Szwedami 5-4. Kanadyjczycy też po dogrywce ograli 3-2 Szwajcariów, a Czesi rozbili Niemców 5-1. I na koniec proponuję Państwu ustawić sobie przypomnienie w telefonach. W niedzielę na French Open dojdzie do starcia pierwszej rakiety świata z 43. Jeśli to jeszcze Państwu niewiele mówi, to przyporządkujmy zawodników do numerów. Światowa jedynka to oczywiście Nowak Dziokowicz. Natomiast tym nieśmiałym zawodnikiem, który już w pierwszej rundzie dostał najtrudniejsze z możliwych zadań, jest Hubert Hurkacz. Trudno myśleć o jakiejś sensacji, ale warto marzyć, a już na pewno warto to zobaczyć. Warto też wysłuchać kolejnego sportu. Po 17:00 nowe informacje przedstawi Tomasz Gorazdowski. W Małopolsce i na południu Śląska synoptycy IMGW wydali alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują również w województwach świętokrzyskim i podkarpackim. Padać może również dzisiaj na Lubelszczyźnie i na południu Podlasia. Na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W liście przebojów programu trzeciego najpiękniejsze jest to, że zdarzają się takie sytuacje jak ta. Już za chwilę muzycy grupy The Cranberries dowiedzą się, że mają trzeci numer jeden na liście. Wake Me When It's Over, The Cranberries. 9 tygodni na liście z miejsca 5 na 1. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV zapłacisz 2799 zł i otrzymasz 250 zł na kartach MediaMarkt. A kupując 55-calowy telewizor Sony z technologią 4K X-Reality Pro zapłacisz 2699 zł i otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,

siedzę na miejscu pani Eli, pani profesor, przepraszam. Pani profesor, pani prezes. Pani profesor Mączyńskiej. Mączyńskiej, tak, i mam nadzieję, że wybaczy i ślicznie te oczy jej się uśmiechną do mnie. Pozdrawiamy panią profesor. Wjechała. A zatem zaczynamy naszą audycję. I teraz, co nas zaskakiwało 36 lat temu przy słuchaniu satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Ryszard Kowalski i Marek Wilhelmi. Pan nagrał rozmowę z panem Januszem Kwantem z Narodowego Banku Polskiego. Panie dyrektorze, od lat mówi pan o konieczności zmian struktur wykonawczych w budownictwie. Dlaczego? Prosta odpowiedź mogłaby brzmieć tak. Dlatego, że przedsiębiorstwom budowlanym żyje się całkiem nieźle, mają dobre wyniki, natomiast efektywność działania przedsiębiorstw budowlanych jest bardzo kiepska. Do tego, żeby tak być mogło, właśnie przyczyniają się aktualne struktury, między innymi. Ale to, co pan powiedział, brzmi trochę hasłowo. Jest to przypisanie zarzutu bardzo ciężkiego przedsiębiorstwom budowlanym, ale bez przeprowadzenia dowodu. Tak. Dzisiejsza sytuacja jest taka. Przedsiębiorstwo budowlane posiada u siebie duże zaplecze. To zaplecze wykorzystuje tak, jak mu to jest potrzebne dla tego, by montować zgodnie ze swoim portfelem robót mieszkania. Jeśli portfel zleceń przedsiębiorstwa jest niewielki albo bardzo duży, w strukturze złej, w strukturze dobrej, to przedsiębiorstwo uruchamia produkcję w fabryce domów na przykład w takim tempie i w takiej skali, jak jest to potrzebne dla montażu. Wydaje się to logiczne. Tak, z punktu widzenia gry technicznej, powiedziałbym. Natomiast z punktu widzenia ekonomiki jest to bardzo złe, dlatego że jeśli akurat portfel określa potrzeby na skalę 10% potencjału produkcyjnego fabryk domów, no to ta logika powinna spowodować załamanie fabryki domów i przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powinno przestać żyć, a nie. Przedsiębiorstwo będzie żyło, bo cały bezruch, te 90%, przeniesie po prostu na cenę. Dzisiejsze struktury po prostu stwarzają szansę, one nie wymuszają, one stwarzają szansę do przenoszenia wszystkich kosztów na cenę. Na czym miały polegać przeto te zmiany strukturalne? Otóż na tym, by zaplecze o charakterze przemysłowym zostało z przedsiębiorstw budowlanych wyłączone po to, by musiało ono żyć własnym życiem. By przeto musiało produkować tyle i w takim asortymencie, jaki pozwala mu uzyskać wynik potrzebny dla życia, tak jak w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym. Przypomnę, to jest wypowiedź sprzed 36 lat. Czyli w innym zupełnie systemie. I to jest wypowiedź, która była zrobiona po kolejnej przymiarce reformy socjalizmu, polegającej na wprowadzeniu rynku, ale bez właściciela. Czyli wprowadzano już zasady rynkowe, że tutaj dla rynku, dla konsumenta pojawia się nawet słowo czasami, ale te przedsiębiorstwa, które są nadal w gestii rządu, różnych zależnych od jego instytucji, de facto nie są właścicielami ani majątku, ani nie mogą same samodzielnie jeszcze funkcjonować w tej grze rynkowej, której de facto nie ma. I wprowadzenie tylko jednego elementu racjonalizującego ten system okazało się, że przyspiesza jeszcze bardziej jego upadek. Ten upadek został spowodowany tymi właśnie próbami naprawienia socjalizmu, czyli gospodarki permanentnego niedoboru. Próba wprowadzenia czegoś nowego? No i nie do końca się wszystko zmieniło. Bo o ile ja miałem to szczęście, że mnie wyrzucono z ekonomii i w ten sposób nie myślałem wtedy, w latach 80. Nie pamiętam pierwszego etapu, ogłoszenia pierwszego etapu reformy gospodarczej. Nawet było referendum, przecież odwołano się do ludu, żeby lud zatwierdził tą reformę. Ale nic z tego nieznanego akceptowaliśmy, że już jest ten drugi etap. Mhm. I co się dzieje dzisiaj? Tu mówi pan prezes Kwant, że o outsourcingu. Maszyny, sprzęt budowlany, nie musimy tego posiadać w przedsiębiorstwie, to będzie naszym stałym kosztem, wielkim, dużym kosztem. A tutaj co się nagle okazuje, że dziś wystarczy mieć teczkę i w tej teczce podpisane kilkanaście cywilnych umów z tymi, którzy mają maszyny, urządzenia, place i jesteśmy wielkim przedsiębiorstwem. I potem budujemy bez kompetencji na przykład autostrady. No, nawet można powiedzieć więcej, bo posłużę się takim przykładem, że jeden z obywateli stanął przed dużym supermarketem budowlanym i prosił z zaprzyjaźnionych tam kupujących, czy nie odstąpiliby mu tych paragonów na różne maszyny ogrodowe, bo dzięki temu stworzył wielką firmę, która dostała dotację od Unii Europejskiej właśnie na te maszyny, które kupili obywatele. Czym żyjemy w tym tygodniu? No chyba między innymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Panowie, w sensie ekonomicznym, jakie mają znaczenie dla nas? Andrzej Laskowski. Czy ekonomicznym, cały czas tym żyjemy. Od 2004 roku, pamiętam, na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta sesja. Przyjechał Cox. I tam niechcący rzuciło mi się hasło, że gdyby Hansa miała faks, to by przetrwała do dziś. To była organizacja rzeczywiście silna, ekonomiczna, bardzo ekspansywna i rzeczywiście gospodarcza. Unijna nawet można powiedzieć. Unijna, bo tam to się starano, żeby dostać. O Unii Europejskiej. Monachium się nie załapało przecież, tak przepraszam. Ale Wrocław, Kraków, Gdańsk były. Byli, prawda? Te miasta były w Unii. Dziś czy ekonomicznie? Jeżeli hasłami wyborczymi jest to, że my załatwimy więcej, bo my coś załatwimy, tak? Nie stworzymy programu, nie pokażemy horyzontu, wizji rozwoju, tylko że, bo przyjdzie znowu, przyjdą jakieś pieniądze, no to będziemy znowu autostrady poszerzać. To znaczy, że to są programy niegospodarcze, nie ekonomiczne, tylko programy socjalne. Te wszystkie hasła dotyczące redystrybucji z Unii Europejskiej. Bo warto zadać sobie pytanie, skąd te pieniądze Unia Europejska dla nas ma? Otóż jednak trzeba pamiętać, że Polska płaci bardzo dużą składkę i de facto te pieniądze, tak zwane z Unii, są naszym wkładem w Unię Europejską. A poza tym myślenie w kategoriach, że Unia Europejska jest wielką organizacją charytatywno-socjalną, od razu wskazuje na porażkę, bo taki sposób myślenia formatuje tych polityków, którzy wygłaszają takie tezy, że nie jesteśmy sami w sposób samodzielny osiągnąć wyższy poziom rozwoju niż ten, który będzie wynikał z transferów socjalnych, tych europejskich, ale de facto socjalnych, bo tak jest to rozumiane, a trzeba zauważyć, że one być może w największym stopniu odpowiadają za jeden z małym przecinkiem PKB Polski, czyli jest to jednak ograniczona możliwość wpływu na to, co się dzieje w naszym życiu gospodarczym. Ale bardzo liczymy na te pieniądze. Ale one, jak pokazuje przykład Hiszpanii, taki przeanalizowany już z większej perspektywy, nie odegrały większej roli w tym, co się stało w Hiszpanii, bo to raczej fundamentalna zmiana systemu gospodarczego, pomijam już polityczny, spowodowała, że Hiszpanie się tak zaczęli szybko rozwijać. A przykład Irlandii jest jeszcze bardziej dobitny, bo to Irlandczycy doprowadzili do takiego skokowego, ten irlandzki tygrys skokowego rozwoju, dzięki temu, że wprowadzili najbardziej konkurencyjny czy system podatkowy, czy wiele innych rozwiązań regulacyjnych. Także Unia na koniec się okazała, nie miała specjalnie większego wpływu, bo Irlandczycy sami to wypracowali. I właściwie nie powinniśmy tego traktować jako dotację, ale jako lewar. I ciągle o tych środkach finansowych... Albo zwrot własnych pieniędzy. Zwrot własnych, prawda? A nie, że bo otrzymamy, ktoś nam coś podaruje. Nie. To jest lewar po to, że mamy taki program, który pozwoli nam zwielokrotnić potem te przychody. A dziś powinniśmy myśleć, a co z tymi środkami będzie, jak się skończą fundusze, prawda? Czy to będziemy sekurytyzować? A jak przesuniemy te wielkie zobowiązania? To są zobowiązania na dziesiątki lat. A poza tym, gdybyśmy umieszczali na każdej polskiej fabryce, w każdym przedsiębiorstwie tabliczkę, że wybudowano za pieniądze prywatne polskich obywateli, to tych tabliczek byłoby znacznie, zdecydowanie więcej niż tabliczek z europejską flagą. I co dla pana jest najważniejsze, panie Andrzeju? Do pana Laskowskiego się zwracam. Ja mam nadzieję, że troszeczkę się salony przewietrzą. Chociaż te w Brukseli, patrzę na co się wczoraj w Belgii wydarzyło, tak? Niekoniecznie. Natomiast I ostatnia rzecz to jest, są inicjatywy, aby Parlament Europejski miał jednak jakieś kompetencje, a nie był kwiatkiem do kożucha. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return. For grace, it's a beautiful. No tak, jeszcze kilkanaście lat temu panowało przekonanie, że osiedle mieszkaniowe budowane z wielkiej płyty trzeba będzie rozbierać. To się zmieniło, będą modernizowane. Jak się ma wielka płyta na rynku nieruchomości, sprawdzała Gabi Darmetko. Prefabrykowany element konstrukcyjny, czyli tak zwana wielka płyta. Pierwszy raz wielką płytę zastosowano po I wojnie światowej w Holandii. W latach 70. w Europie Zachodniej zrezygnowano z tej technologii, za to w Polsce przeżywała rozkwit. O, albo popatrz pan na te ściany, zobacz pan. O, krzywa? Krzywa. Krzywa. No ale tak było na planie. Dziś mamy około 4 milionów mieszkań z wielkiej płyty. Jeszcze do niedawna nikt, kto rozglądał się za kupnem mieszkania, nawet nie patrzył w stronę wielkich, szarych lub często pstrokatych bloków. Ale, no właśnie, o tym ale opowie Marcin Jańczak z Metro House. Wiele osób zachłysnęło się produktami deweloperskimi, ale zapominało o bardzo ważnej rzeczy, że deweloperzy nie byli w stanie zapewnić odpowiedniej logistyki, infrastruktury okolicznej. To wszystko, co mają osiedla z wielkiej płyty. Teraz weźmy sobie pod rozwagę dwa typy osiedli. Osiedle z wielkiej płyty i osiedle zbudowane przez dewelopera. Na takim osiedlu z wielkiej płyty znajdziemy przychodnie, park, znajdziemy place zabaw, parkingi. Znajdziemy tam wszelkiego rodzaju miejsca użyteczności publicznej. Tych miejsc z kolei brakuje na nowoczesnych osiedlach, gdzie wskaźniki zabudowy pozwalają na dosyć duże folgowanie sobie deweloperom, którzy zabudowują każdy skrawek ziemi i oczywiście kiedy stać nas na zakup dwóch miejsc parkingowych, jest wszystko w porządku, ale gdy jeden z naszych samochodów pozostaje poza osiedlem, pojawiają się bardzo duże problemy z parkowaniem. Brakuje profesjonalnych placów zabaw, brakuje miejsc takiej socjalizacji dla osób, które mieszkają w okolicy, więc tych różnic jest bardzo dużo i to są różnice często, które pod względem infrastruktury przemawiają na rzecz osiedli z wielkiej płyty. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że bloki z wielkiej płyty są w słabej kondycji technicznej. Ale są też osiedla, które zostały odnowione i wcale nie odstraszają. W ostatnim czasie wielka płyta zyskała też na popularności dzięki inwestorom. Wiele osób inwestowało na rynku nieruchomości i ta wielka płyta, cały czas tańsza od średniej klasy budownictwa, przyciągała potencjalnych inwestorów, którzy takie mieszkania później po remoncie wynajmowali studentom, wynajmowali robotnikom zza wschodniej granicy. Wynajmowali wszystkim osobom, dla których cena za wynajem odgrywała największą rolę. Jeżeli popatrzymy sobie na rynek mieszkań chociażby w Warszawie, cena średniego wynajmu dla mieszkania z wielkiej płyty jest kilkanaście do 20% pewnie niższa od takiej średniej przeciętnej ceny za wynajem mieszkania w budownictwie nowszym. Kupując mieszkanie w wielkiej płycie można też sporo zaoszczędzić. Wielka płyta jest ciekawym rozwiązaniem na początek, gdzie rzeczywiście młode rodziny nie dysponują zbytnio dużą zdolnością kredytową. Myślą w kontekście zakupu jakiegokolwiek mieszkania po to, żeby dalej nie wynajmować. I nawet kosztem tego, że ten standard będzie nieco niższy, może specyfikacja techniczna budynku nie będzie tak dobra jak w nowych inwestycjach, kupują mieszkania w budynkach z wielkiej płyty, często remontują je gruntownie i te mieszkania w środku zupełnie nie przypominają tych mieszkań z lat 70., które pamiętamy z meblościankami, z jakimiś takimi niefunkcjonalnymi rozkładami. To są mieszkania często wyjęte rodem z katalogów znanych producentów mebli. Więc nie bałbym się wielkiej płyty, nie bałbym się wielkiej płyty też z tego powodu, że często mówi się o tym, że elementy, z których budowana była wielka płyta, być może nawet przetrwają nowoczesne budownictwo. Mieszkania z wielkiej płyty będą uratowane. Pan Andrzej. Czy je trzeba ratować? To ja pamiętam połowa lat 90., druga połowa lat 90., jeździliśmy wtedy, spotkałem się z ministrem budownictwa Niemiec, z władzami Berlina i stąd jako delegacje firm budowlanych rozmawialiśmy na temat rewitalizacji. Rewitalizacji osiedli, tych w Berlinie Wschodnim, betonowych, takich jak u nas. Już był to wtedy program jakiś. Nie tylko, że będzie wymieniona elewacja, nie tylko, że ta cała galanteria będzie, ta specyfikacja techniczna będzie zmieniona, ale oczywiście jeszcze zagospodarowanie tego osiedla. To, co tutaj pan wspomniał, że będzie przedszkole, sklep, tak żeby ta społeczność nie była tą społecznością gdzieś wyalienowaną, gdzieś odrzuconą, prawda? Bo to już nawet też powiedziano. Kogo będzie stać? Tańsze mieszkania, tańsze osiedle, jakaś taka przechowalnia. Nie, u nas są piękne osiedla, tylko nie było wyobraźni. Większość zasobu mieszkaniowego, tego z wielkiej płyty, należy do spółdzielczości mieszkaniowej. Oni wtedy mówili, że nie ma pieniędzy i dzisiaj co mówią? Nic się nie zmieniło. 20 lat później w kółko to samo powtarzają, bo nie ma pieniędzy na rewitalizację. Ale za to cudownie jest przedstawić taki apokaliptyczny jakiś obraz, że wyburzamy chomiczówkę na przykład, prawda? Czy Ursynów, prawda? Czy Ursynów zaczynamy wyburzać, ależ to nie będzie się działo. Nie do wyobrażenia. I iluś deweloperów, którzy rządzą tym rynkiem tak naprawdę, nie ci, którzy tworzą plany zagospodarowania przestrzennego. Nie ci, którzy decydują o naszym krajobrazie urbanistycznym. Nie. Andrzej Sadowski. Te ceny mieszkań w tym tak zwanym starym budownictwie, czyli w budownictwie z wielkiej płyty, zaskakująco w ostatnich latach zyskały, w przeciwieństwie do tego, co słyszeliśmy, ze względu na to, że taki Ursynów zyskał chociażby bardzo dobrą komunikację z resztą miasta w postaci metra. I tam, gdzie jest metro, nawet właśnie ta stara, wielka, niesympatyczna, wielka płyta może być coraz bardziej droga. Właśnie te programy rewitalizacyjne o tyle są ciekawe, bo Proponowaliśmy zresztą już kolejnemu rządowi, aby skorzystać z tych niemieckich doświadczeń. Zresztą część naszych współpracowników pracowała przy rewitalizacji Berlina i to jest zarówno zupełnie jakby doprowadzenie do innego standardu energetycznego, ale też estetycznego. Te nagle bloki inaczej pomalowane, gdzie ta farba wreszcie pełni jakąś funkcję też estetyczną, nie tylko do tego, żeby styropian nie wystawał spod cienkiego tynku. Nagle się okazuje, że te przestrzenie są naprawdę zupełnie inne. Poza tym tam byłby taki proces demokratyzacji blokowisk, aby stworzyć przestrzenie wspólne dla obywateli, bo oczywiście czasy komunistyczne miały wyeliminować możliwość kontaktu obywatela czy w przestrzeni miejskiej, czy tej przestrzeni między blokami. Chociaż dzisiaj nawet w centrum Warszawy, jak się przechodzi w wielu miejscach, gdzie jest gęsta zabudowa domów, nagle nie ma żadnych ławek, obywatele nie mają nie mają tej możliwości komunikowania się ze sobą na zewnątrz własnych mieszkań właśnie przed tymi blokami. Stąd jest możliwość wykorzystania też doświadczeń szwedzkich, bo na przykład Szwedzi, aby zwiększyć kubaturę mieszkań w latach 70. w wyniku pierwszej fali migracyjnej, którą przyjęli, budowali w ciągu 3 dni 2 kondygnacje na każdym bloku. I taka technologia szwedzka była zaproponowana, jest proponowana kolejnemu polskiemu rządowi, żeby to zastosować, bo to były takie stalowe dodatkowe konstrukcje, które nakładano na blok i dzięki temu uzyskiwano przestrzeń 2 pięter. Cała operacja odbywała się w 3 dni, później oczywiście montaż wewnątrz. Ale do tego należy zmienić nie tylko ustawę termoizolacyjną, ale przede wszystkim absurdalne przepisy, które powodują, że jakakolwiek modyfikacja, remont czy coś takiego w naszym kraju trwa miesiącami, żeby nie powiedzieć latami. Od zgłoszenia do wykonania, od zatwierdzenia spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, jakiekolwiek wyjście na... Uczymy się tej obywatelskości w tej chwili jeszcze, tak? Tego swojego sąsiedztwa. Już są na szczęście te przestrzenie w Warszawie, gdzie jesteśmy zaskoczeni wspaniałym otoczeniem. Piękne place, gdzie są domy i można odpocząć. Jest fontanna, są ławki i jednak się ludzie zjeżdżają. Proszę panów, permanentnie trwa dyskusja, jak rozwiązać problem, skąd czerpać energię. Pan Laskowski szczególnie zna proponowane rozwiązania. Dziękuję. A te rozwiązania się teraz pojawiły. One są od bardzo dawna. One są od bardzo dawna, bo w Polsce w 82 roku w Gniezdnym Pyle Konrad Juka jest przepiękny dialog pana Krzysztofa Hamsa z Januszem Gajosem o dwóch biegunach pokrytych sadzą, o topniejących lodach, o Arktyce, która cała spłynie i zaleje wszystkie lądy. Ale Nobla jak prezydent Gore nie dostali za to. Nie dostali za to. Przecież jest to bardzo ekonomiczny jak dla nas film, prawda? Bo jest ochrona środowiska, jest i też opodatkowanie myślenia. Dziś ten rynek energii odnawialnej jest takim rynkiem, który zajmuje się rynkiem mocy i czuć tę niemoc. Niemoc działania na tym rynku mocy, prawda? Naszym hasłem, hasłem Centrum Adama Smitha jest uwolnić energię. Uwolnić energię od mitu, zabobonu, polityków, administracji, monopolu na dystrybucję i monopolu na wytwarzanie. A teraz zaczęło się wreszcie coś dziać. Im więcej energii wytworzonej, tym będzie tańsza. Tym będzie większe bezpieczeństwo energetyczne, jak będzie jej nadmiar. Czy teraz coś się dzieje? Dzieje się rzeczywiście od dłuższego czasu wielka dyskusja, bo dziś zaczęto mówić o fotowoltaice, że będzie prosument. To jest cudowna rzecz, ale w końcu wytłumaczono prosumentowi i prosument to zrozumiał, że największą dla niego oszczędnością, największą jego korzyścią jest zaspokoić samemu swoje potrzeby energetyczne, a nie sprzedawać energię. Proszę zwrócić uwagę. Cały czas mówiono, wyprodukuj energię i sprzedaż ją za parę groszy. A dalej w piecu będziesz palił kaloszami. Śmieci, kalosze, to dalej będzie szło, prawda? No tak. Nie. Okazuje się, że przechodzimy na emerytury i nagle nie musimy wyciągać z portfela paru stów, przepraszam, tak powiem, co miesiąc na energię, która jest niezbędna do naszej... Znaczy dzisiaj w ogóle energia jest niezbędna do naszego funkcjonowania i energia staje się elementem, który można powiedzieć zastąpi być może nawet pieniądz jako taki. To, co właśnie mieliśmy okazję wspólnie prezentować w Kancelarii Prezydenta na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, to jest ten amerykański standard, gdzie energia jest nośnikiem rozliczeń, jest rozliczana już za pomocą technologii blockchain, gdzie zostało to uznane jako amerykański standard bodajże w zeszłym roku. Także mamy zupełnie przewrót nie tylko technologiczny ze względu na coraz większą efektywność chociażby fotowoltaiki. Już skończył się ten moment, kiedy energia potrzebna do wytworzenia paneli słonecznych była większa niż energia uzyskiwana z tych paneli. Także to są już historyczne momenty. Natomiast dzisiaj w Polsce, w momencie, kiedy rząd kontroluje 98 czy 9% wytwarzania energii, nie będzie możliwego jakby zwiększenia dostaw tej energii i jej potanieniu, jeżeli właśnie każdy z nas nie będzie mógł tą energię wytwarzać. Pan Roman Kluska, który jest też członkiem Narodowej Rady Rozwoju Sekcji Ekonomicznej, opowiadał, jak przez 2 lata uzyskiwał pozwolenia na zainstalowanie sobie własnej turbiny wodnej na swojej posiadłości do wytwarzania energii tylko wyłącznie dla siebie, bez puszczania jej w sieć. To mamy właśnie ten poziom muru, który zbudowano, aby ta energia w Polsce nie powstawała. A dzisiaj sytuacja jest taka, że bez tej energii, taniej energii, ale taniej w wyniku nadprodukcji, polski przemysł za chwilę wywędruje nam nie ze względów podatkowych, tylko cenę energii do sąsiadów. Proszę zobaczyć, że z braku energii czy kosztów energii został wygaszony piec w hucie w Krakowie. Stal, energia, autostrady, no. Mamy za chwilę bez energii będzie proces deindustrializacji. Nie dlatego, że będą jakieś obok lepsze warunki na Ukrainie czy w innych krajach, czy nie sprostamy absurdalnym coraz bardziej wymogom CO2, tylko po prostu, że cena energii zabije część przemysłu w Polsce. Dobrze, ale proszę powiedzieć, co będzie z węglem? Ależ on jest bardzo potrzebny. Unia Europejska proponuje Polsce czyste technologie węglowe, żeby Polska stała się liderem właśnie w tych rozwiązaniach. Bo są takie technologie. Bo są takie technologie, nawet nie na skalę laboratoryjną, tylko na skalę już można powiedzieć przemysłową. Małych już firm, które mogą zacząć produkować właśnie czystą energię właśnie z innej technologii przetwarzania węgla. Stąd jest to kwestia, że ten węgiel może być jednak naszym cały czas źródłem energii bez zanieczyszczania środowiska, bez powodowania tych kancerogennych różnych sytuacji dla naszego zdrowia. I to tworzy ten miks energetyczny. Stabilność dostawy z konwencjonalnych źródeł i większy 60%, 40-60% dostaw energii odnawialnej. Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła w skali roku prawie o 10% podał GUS. To dobre dane wynikające m.in. z tego, że w kwietniu tego roku mieliśmy o jeden dzień roboczy więcej. Ucieszyło to nas. No nie tylko mieliśmy ten jeden dzień roboczy więcej, ale to też pokazuje, w świetle też innych danych od naszych sąsiadów, że polska gospodarka czy polscy przedsiębiorcy są obywatelami świata, eksportują już nie tylko do Niemiec. Niemcy nie są tak zwaną lokomotywą dla naszej gospodarki, jak to nam próbowano wmawiać przez lata, bo się okazywało, że nawet w czasach, kiedy w Niemczech było tak zwane spowolnienie, czy była dekoniunktura, to mimo wszystko nasz eksport do tego kraju wzrastał z tego chociażby względu, że stanowiliśmy konkurencyjną cenowo i jakościowo alternatywę dla innych niemieckich poddostawców, z których musiano rezygnować ze względu na cenę i szukano właśnie alternatyw w Polsce. Stąd jest pytanie, czy te wyniki nie mogłyby być lepsze w wyniku właśnie takiego procesu, do którego przekonujemy rządzących, właśnie deregulacji, aby polscy przedsiębiorcy nie tracili niepotrzebnego czasu na sprawy biurokratyczne, a mogli się skupić wyłącznie na działalności przemysłowej, na której się najlepiej znają. I zwolnić to myślenie z podatku dochodowego. Tak, żeby przedsiębiorcy myślący są, prawda? To nie jest przetwarzanie, wytwarzanie od towaru. Każdy chce się utrzymać. Musimy pozwolić na naszą przedsiębiorców swobodę, innowacyjność, technologiczność naszą i sposób myślenia. Trzeba to wyprzedzać. Wyprzedzamy jednak epokę. Przedsiębiorcy wyprzedzają epokę i urzędnicy pewnie nie nadążają za tym. W kwietniu też sporo kupowaliśmy. No, był to czas jednak świąt i wszystkie sieci traktowały to jako kolejną okazję podbicia swoich obrotów i tak się właśnie stało. Te może zaskakująco lepsze wyniki, które jak się okazało na rynku prognostyków się nie sprawdziły, bo były zaniżane, okazały się znacznie lepsze. Someone new has stood in my shoes. I can feel it, I can feel it, in the way you take away my blues. I'm in heaven, I'm in heaven, but I swear my feet are still on the ground. I'm in heaven, I'm in heaven, and I pray I'm never coming down. Just when I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world off my shoulders. Ja przypomnę, że w środę pan Andrzej Sadowski zorganizował konferencję o euro w Polsce. Mówiliśmy we wczorajszej audycji BWP już o tym, ale uważam, że powinniśmy o takich wnioskach końcowych tej konferencji powiedzieć. panie Andrzeju. Była ta konferencja Narodowego Banku Polski i Centrum Adama Smitha pod tytułem Złoty, Euro i Sprawa Polska. Była to konferencja przede wszystkim naukowa, bo zdecydowana większość referatów miała taki standard. Wniosek był jeden, nie ma żadnych przynajmniej naukowych przesłanek do tego, aby w tym momencie wchodzić do strefy euro, jako że ze względów i praktycznych, i naukowych strefa euro nie spełniła przez dwie dekady tych celów, które zamierzała zrealizować i każdy z tych celów w życiu okazał się być nierealizowalnym z tych czy innych względów. Stąd strefa euro nie przyniosła dobrobytu, a taki był jeden z głównych wniosków raportu Narodowego Banku Polski, ale w roku 2004, że z samego faktu przemalowania farby na papierze, który jest w obiegu, Polacy mieli stać się od razu zamożniejsi. Nic takiego się nie stało, bo 10 lat po wprowadzeniu euro Komisja Europejska przygotowała raport, z którego był taki generalny wniosek. Wprowadzenie euro było sukcesem, ale sukcesem wyłącznie politycznym, bo ekonomicznie kraje, które wprowadziły, jednak mają po wprowadzeniu euro gorsze wyniki ekonomiczne. I teraz jak patrzymy z dzisiejszej perspektywy roku 2019, to chociażby na przykładzie Finlandii widzimy, że kraje strefy euro po roku spekulacyjnego kryzysu finansowego 2008 roku do tej pory się nie podniosły. Nadal nie są w stanie odbudować tamtej pozycji sprzed tego kryzysu i jak widać też według zdania ekonomistów Europejskiego Banku Centralnego jednakowe stopy procentowe dla krajów takich, które chcą się szybko rozwijać, jak Hiszpania i dla Niemiec czy Francji, które de facto zaspokajają się takim niskim, stabilnym wzrostem, ale bardzo niskim, są szkodliwe dla jednych i drugich. Stąd euro na pewno nie będzie tym czynnikiem, który zdynamizuje czy dobrostan naszego społeczeństwa, czy nasz rozwój gospodarczy. A poza tym pozbawia nas fundamentalnego instrumentu, który jak się okazało był jedynym skutecznym w czasie tego właśnie wspominanego 2008 roku kryzysu, kiedy ten nasz bardziej elastyczny kurs złotego powodował, że nie odczuwaliśmy takich dotkliwości jak kraje, które miały sztywny kurs euro u siebie. Panie Andrzeju, krótko już pana stanowisko w tej sprawie. Jeżeli mamy wstąpić do strefy euro, mamy spełnić warunki, które są określone, no to spełniajmy. Róbmy wszystko, żeby spełniać te warunki, a potem podejmiemy decyzję. I na zakończenie, kto by się spodziewał jeszcze niedawno, że taką karierę zrobi hulajnoga? Pan Andrzej Laskowski. Rzeczywiście tak. Wspaniałe zjawisko po Warszawie. Raz, że bardzo estetyczne też często i też ciekawe, bo nawet po 3-4 osoby potrafią na jednej hulajnodze jeździć. Świetna rzecz i jak zwykle się spóźniły władze miast, samorządy, nieprzygotowane, nieprzystosowane do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo w ruchu. Dwa, niecodzienna, wspaniała okazja do tego, żeby właśnie te ekologiczne źródła transportu zasilać, upowszechniać i zasilać energią zieloną, bo póki co to te hulajnogi jeżdżą na czarnej energii, one są na węglu. A poza tym nagle się okazało, że jest to obszar nieregulowany i już pojawiają się inicjatywy, aby uregulować poruszanie się hulajnogami ustawowe, bo mało kto wie, ale właśnie na hulajnodze można poruszać się w stanie nietrzeźwości, bo akurat wcześniejsze ustawy tego nie przewidywały. Ale firmy produkujące zarobią. Firmy produkujące w Chinach. W Chinach, nie u nas. No to kończymy. Dziękuję bardzo. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Gabi Darmetko, Andrzej Laskowski, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zostaw to.